اور ان کا غلام بھی حاضر ہوا, اس نے بھی اپنی جان قربان کر دی. یہاں تک کہ 50 رفقا امام علی مقام پر اپنی جان قربان کر چکے تھے, اور اب صرف خاندان نبوت کے افراد باقی رہ گئے تھے, چند بیبیاں تھیں اور چند افراد تھے. اب انہوں نے بھی بارگاہ حسینی میں اجازت طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم لوگ مجھے جانے دو اور بیویوں کو لے کر گھر چلے جانا. جب وہ لوگ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر لیں گے یقیناً ان کی پیاس بجھ جائے گی اور وہ تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن یہ ماننے والے کب تھے؟ چنانچہ حضرت علی اکبر جو 18 سالہ نوجوان ہیں وہ ضد پر ہیں کہ بابا جان آپ مجھے جانے دیجئے, میں بھی دشمنوں سے لڑوں گا, اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی, بابا جان مجھے رخصت کیجئے, میں جلدی جلدی نانا جان کے پاس پہنچوں اور حوضِ کوثر پر جام پی کر اپنی پیاس بجھاؤں. چنانچہ حضرت امام علی مقام نے اپنے نور نظر ہم شکل پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو اجازت بخشی. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ ان کا حلیہ شریف جو تھا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو بہو ملتا تھا. یہ ہم شکل پیمبر تھے, ان کو گھوڑے پر سوار کیا اور مطلب میدان کی طرف انہیں رخصت کیا. میدان کو جب حسین کا نور نظر چلا, تاجے بلا بھی پہلے سے بالا سر چلا. یہ شاعر مطلب وہ جانے کا نقشہ کھینچ رہا ہے. لیلا یہ کہہ رہی تھی کہ پیارا پسر چلا, پھوپھی بھی رو رہی تھی کہ لختے جگر چلا, دیتے تھے دے دیتے دعائی امام کی تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی. بھائی کے غم میں عابد بے کس تھے بے قرار, اٹھتے اٹھتے تھے اور زمین پہ گرتے تھے بار بار. بہنیں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی تیرے نثار, روتی تھی زار زار خواتین بحال زار. ایک حشر تھا اس ایک حشر تھا جدا علی اکبر جو ہوتے تھے, جھولے سے پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے لشکر کو لشکر کی طرف پہنچے اور جا کر یہ رجز پڑھا, یہ رجز پڑھی, انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی. اے لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی بن حسین بن علی ہوں اور ہم لوگ اہل بیت نبوت ہیں. میں راکب دوشے مصطفیٰ نور نظر مرتضی جگر پیوند فاطمہ کا پسر ہوں. آؤ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرو. 18 سال کا نوجوان ہے لیکن جب اس نے پکارا تو بزدلوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ علی اکبر کا مقابلہ کرتے. آخرکار عمر بن سعد نے طارق بن شیس کو مسل کی حکومت کا لالچ دے کر اس کو برنگ اختا کیا کہ یار ایک لڑکا ہے, تین دن سے بھوکا پیاسا بھی ہے, اس کا مقابلہ کوئی مشکل نہیں, جلدی جا اور اپنا کام نمٹا کر آ جا اور مسل کی حکومت تیرے حوالے. اس نے کہا ایسے نہیں, پکا وعدہ کر, یہ لے تحریر. اس نے تحریر دے دی کہ میں تجھے یزید سے مسل کی حکومت دلوا دوں گا, جلدی اپنا کام کر کے آ. چنانچہ طلحہ بن طارق بن شیس مسل کی لالچ میں اپنی آخرت کو فراموش کیے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے شہزادہ گرامی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتے ہی نیزے کا وار کیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا اور نیزے کا وار خالی گیا. جب اس نے نیزے کا وار مارا, اس کو جھٹکا لگا, اس کا وار خالی گیا, تو بڑی پھرتی سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے کا اس کی پیٹھ کے آر پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے ہار کے تاوا گرا اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا اس پر دوڑا دیا اور اس کی پسلیاں چکنا چور ہو گئیں اور تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا. جب طلحہ بن شیخ طارق بن شیخ کا یہ حشر اس کے بیٹے نے دیکھا تو اس کے بیٹے عمر بن طارق کو بڑا جوش آیا اور اس نے مطلب گھوڑا دوڑا کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا, لیکن شہزادے نے ایک ہی نیزے کے وار کو بھی دھول چاٹتا کر دیا. اس کے بعد طارق بن شیس کا دوسرا بیٹا طلحہ آگے بڑھا کہ اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لے, لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کو زین سے اٹھا لیا اور زور سے زمین پر دے مارا کہ اس کا دم نکل گیا. شہزادے کی اس جمع مردی پر لشکر میں شور مچ گیا کہ یہ تین دن کا بھوکا پیاسا اور اس قدر اس میں قوت ہے, ان کو کیا معلوم کہ یہ شیر خدا کا پوتا ہے اور شیر کا بچہ شیر ہی ہوا کرتا ہے. ابن سعد بڑا پریشان ہوا. آخر اس نے دوسرے ایک پہلوان کو تیار کیا, مصرع ابن غالب. اس نے بھی آ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا, لیکن آپ نے اس کا حملہ روک کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو کر گر گئے. اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ تنہا حضرت علی اکبر کا مقابلہ کرتا. ابن سعد کے حکم پر محکم بن طفیل بن نوفل 1000 سوار لے کر یک بار ہی شہزادے پر حملہ آور ہوئے, لیکن یہ شیر کا بچہ تھا اور بکھرا ہوا تھا. آپ نے بجلی کی سی پھرتی سے ان پر نیزے چلانے شروع کیے اور ان سب کو قلب لشکر میں دھکیل دیا, پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے. چنانچہ گھوڑے کی باگ موڑ کر واپس خیموں کی طرف دوڑ پڑے اور اپنے بابا جان کو پکارا. امام حسین بے قرار ہو کر آئے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم چوم کر عرض کیا, بابا جان پیاس نے بے قرار کر دیا ہے, بابا جان حلق سوکھ گیا ہے, زبان کانٹا ہو گئی ہے, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گا. امام علی مقام نے صبر و شکیبائی کی تاکید کی اور فرمایا کہ بیٹا پانی کہاں سے لاؤں، بس جلدی جلدی اپنا کام پورا کرو اور نانا جان کے ہاتھوں جام کوثر پی کر اپنی پیاس بجھاؤ، یہ لو آئے ہو تو کچھ نہ کچھ لیتے جاؤ۔ یہ فرما کر حضرت امام علی مقام نے اپنی انگوٹھی کا نگ جو تھا وہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ رکھ دیا، انہوں نے اس نگینے کو چوسا اور واقعی تسکین بھی ہوئی، اور پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے اور انہوں نے بھی چاروں طرف سے نئی پلاننگ کے ساتھ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ آخر یہ کب تک لڑتے ہیں، کب تک مقابلہ کرتے ہیں، کب تک زخم سہتے ہیں؟ چاروں طرف سے نیزے مار مار کے جس میں نازنین کو لہو لہان کر دیا تھا اور آپ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر آپ گھوڑے سے گرنے لگے اور زور سے پکارا یا بابا ادرکنی، اے بابا جان مجھے سنبھالیے میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے لگتے جگر کی پکار سنی تو بے قرار ہو کر باہر نکلے اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ شہزادے نے آنکھ کھولی، بابا جان کا رخ روشن دیکھا تو عرض کیا، بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت کی حوریں شربت کا جام لیے میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان جامع آفرین کے سپرد کر دی، جامع شہادت نوش کر لیا۔ شاعر نے یہاں کچھ درد بھرا نقشہ کھینچا ہے، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آ میرا پسر، پایا تھا مدتوں سے جسے خاک جان کر، وہ ڈال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کر، چندادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ اکبر ہے کہاں، لاش مجھے ان کی دکھاؤ یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، بے قسم مسافر کئی دن سے ہوں پیاسا، دیکھو میں پیغمبر کا تمہارے ہوں نباسا، آئے یہ بات کہہ کے جو سلطان بیروبر، بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر، اٹھا یہ دل میں درد کے خم ہو گئی کمر، دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر، سر پہ جو گر کے اور تڑپ کر ٹھہر گئے، گل پڑ گیا حسین بھی شاید گزر گئے۔ حضرت علی اکبر، حضرت امام علی مقام نے اپنے جوان شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کو اپنی ٹوٹی ہوئی کمر سے اٹھایا اور خیموں کی طرف لے آئے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے جب جوان بیٹے کی خون میں نہائی ہوئی لاش کو دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ شاعر اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ تین دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سر میں صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے چہیتے بھانجے کے کٹھے پٹے لاشے کو دیکھا تو وہ بھی بے قرار ہو گئی اور رو رو کر کہنے لگی۔ شاعر ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے کالے کیسوں والے کدھر ہے تو، ہے میری غریب کے والے کدھر ہے تو، باری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو، کیوں کر جگر کو پھوپھی سنبھالے کدھر ہے تو، اٹھارہ برس کے ماتا گئی تجھے، اے نور عین تیری ادا بھاگئی مجھے۔ خیمے میں قرآن پڑا ہوا تھا، اتنے میں حضرت عباس علمبردار بارگاہ حسینیت میں عرض کرتے ہیں کہ بھیا، ننے ننے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دیجئے، میں نہر فرات پر جاتا ہوں اور پانی لاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور بچوں کی پیاس بچھاؤں گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، چنانچہ حضرت عباس نے مشک کاندھے پر ڈالی اور فرات کی طرف چل دیے۔ چار ہزار کا لشکر جرار نہر فرات پر پہرا بھر رہا تھا، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے قریب پہنچے تو انہوں نے راستہ روکا۔ حضرت حیدر کرار نے تلوار چلانی شروع کر دی اور مارتے کاٹتے ہٹاتے بالآخر نہر فرات تک پہنچ گئے، اپنا گھوڑا نہر فرات میں ڈال دیا، مشکیزہ کاندھے سے اتارا اور مشک پانی سے بھر لی، پھر ایک چلو پانی کا بھرا کہ خود پی لوں، لیکن بچوں کی پیاس یاد آ گئی اور فرمایا، عباس اس وقت تک تجھے پانی پینا مناسب نہیں ہے جب تک اہل بیت نبوت کا ایک ایک فرد پانی نہ پی لے۔ چلو واپس نہر فرات میں ڈال دیا، اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ وہ پانی پی لے، لیکن گھوڑا بھی گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ جب تک آقا زادے پانی نہیں پی لیں گے میں بھی ہرگز نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر، اس گھرانے کے جانور بھی کتنے سعادت مند تھے کہ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. خیر حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ واردہ پانی کا مشکیزہ کاندھے پر رکھے گھوڑے پر سوار خیموں کی طرف دوڑ پڑے. لیکن ظالموں نے یک بارگی حملہ کر دیا. ایک ظالم نے بڑھ کر آپ کے سیدھے کندھے پر تلوار کا وار کیا. لیکن حیدر کرار کے جوان مرد فرزند نے فوراً مشکیزہ الٹے ہاتھ میں لے لیا. اب الٹے ہاتھ پر تلوار کا وار ہوا لیکن حیدر کرار کے فرزند پر قربان قبل اس کے مشکیزہ گر گئے. آپ نے دانتوں سے مشکیزہ سنبھال لیا لیکن افسوس کہ کسی ظالم نے پیچھے سے ایک تیر مارا جو آپ کی پشتیں اترنے پیوست ہو گیا اور اس کا پھل مشکیزے کو لگا اور مشکیزے کا پانی سارا بکھر گیا. حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام کی کمر ٹوٹ گئی کہ آپ کے علم بردار بھی رخصت ہو گئے اور حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سید الشہداء امام علی مقام کی باری تھی کہ اب کوئی لڑنے والا نہیں رہ گیا تھا. اتنے میں سیدتنا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ننے مننے مدنی شہزادے علی اصغر کو لے کر حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں میرے سر کے تاج یہ علی اصغر روتا ہے تو رویا نہیں جاتا, یہ تڑپتا ہے تو تڑپا نہیں جاتا, زبان سوکھ گئی رونے کی آواز بھی نہیں نکلتی, بار بار سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے. ان ظالموں کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. میرے سر کے تاج میں تم پر واری جاؤں, مہربانی کر کے علی اصغر کو ساتھ لے جائیے اور ان ظالموں کو دکھائیے, شاید کسی کو ترس آ جائے اور چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان ظالموں سے امید تو نہیں ہے لیکن تم کہتی ہو تو قسمت آزماتا ہوں. چنانچہ امام علی مقام اپنے حقیقی لخت جگر نور بصر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے چپٹا کر یزیدیوں کی طرف تشریف لائے اور یہ مدنی منا دکھاتے ہوئے فرمایا, اے لوگوں یہ میرا 6 مہینے کا مظلوم بچہ ہے, 3 دن سے قطرہ پانی کا اس کے حلق میں نہیں پہنچا, چند قطرے اس کو پانی پلا دو. سنو میرے ہاتھ میں پانی مت دینا, کوئی آ کر اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا دے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس ننے مننے علی اصغر نے پانی پی بھی لیا تو یہ اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے. آپ یہ بھی اتمام حجت ہی کے طور پر فرما رہے تھے کہ کہیں کوئی قیامت کے روز یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اتنے کم سن بچے بھی ہیں. لیکن وہ دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے, ان کی آنکھوں پر غفلت کے ہزاروں پردے آ چکے تھے, انہیں ننے مننے مظلوم بچے پر ترس نہ آیا بلکہ حرمل نامی ایک بدبخت نے کمان پر تیر چڑھایا اور علی اصغر کے گلے کا نشانہ باندھ کر اس نے تیر چلا دیا. آہ وہ تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا اور اس کا پھل بازو حسین سے لگا. مدنی منے نے ایک ہلکی سی جھوجھری لی اور اپنے بابا جان کی گود میں اس نے دم توڑ دیا. نہ جانے فلک نے یہ خونی منظر کیسے دیکھا ہوگا. دیکھا جو یہ نظارہ کعبہ عرش سارا اصغر کے جب گلے پر حرمل نے تیر مارا. اصغر کے جب گلے پر حرمل نے تیر مارا. چنانچہ ننے منے مدنی شہزادے کی خون میں نہائی ہوئی لاش لے کر امام علی مقام خیموں کی طرف آئے. بیبیوں نے دور سے دیکھا کہ علی اصغر اب ہاتھ پر نہیں مار رہا. ان کے دل میں آیا کہ شاید کسی کو ترس آ گیا اور اس منے کو پانی پلا دیا گیا ہے. لیکن جب امام علی مقام قریب آئے اور شہزادے کی خون میں لتڑی ہوئی لاش شہر بانو کو دکھا کر فرمانے لگے، لو شہر بانو، علی اصغر کی پیاس بجھا دی گئی ہے. لیکن علی اصغر کی پیاس پانی سے نہیں، تیر سے بجھائی گئی ہے. اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب علی اصغر کبھی نہیں تڑپے گا. شاید علی اصغر پانی کے لیے نہ ترس رہے ہوں، شاید وہ پانی کے لیے نہ تڑپ رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ علی اصغر بھی جام شہادت پینے کے لیے تڑپ رہے ہوں، ان کی پیاس بجھ گئی. حضرت شہر بانو نے اپنے لگتے جگر نور نظر علی اصغر کی نورانی لاش کو دیکھا. ایک ماں کا جگر تھا، آخر کب تک ضبط ہوتا. آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا اور آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا نقشہ کسی شاعر نے اس طرح کھینچا. اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، نندانی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا. ننا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا. اللہ اکبر، کس قدر دل خراش منظر ہوگا کہ رفقا کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں ایک طرف پڑی ہیں تو ایک طرف چمن رسالت کے جنتی پھول بکھرے ہوئے ہیں، ایک طرف بھانجوں کی خون میں لتڑی ہوئی لاشیں ہیں، ایک طرف بھتیجوں کی لاشیں ہیں، چچادار بھائیوں کی لاشیں ہیں، ایک طرف خون میں لتڑے ہوئے علی اکبر پڑے ہیں. ہم کو رسمی طور پر کہہ سن کر فارغ ہو جاتے ہیں. امام علی مقام کے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی پوچھے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی. آج اگر کسی کا جوان بیٹا گھر میں سب کے سامنے بستر پر دم توڑے تو باپ صدمے سے پاگل ہو جاتا ہے، ماں صدمے سے اپنے ہوش گنوا بیٹھتی ہے. لیکن یہ کیسے صبر والے باپ تھے کہ اتنے اتنے صدمے اور اتنے اتنے زخم سہنے کے باوجود زبان پر شکوہ و شکایت نہیں لاتے. چنانچہ شاعر کہتا ہے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں رہ گیا کہ جو تلوار پکڑ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتا۔ ساوتے آہو بکاؤ میں قراری آ گئی، سید مجدوم کی رم میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، سب ایک ایک کر کے امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کر چکے، اب یا تو بیویاں باقی ہیں یا ایک فرزند ارجمند حضرت علی اوسط سیدنا زین العابدین باقی ہیں، یہ سخت بیمار ہیں، بڑے کمزور پڑ گئے ہیں، بدن میں راشہ تاری ہے، لڑکھڑاتی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر بابا جان سے عرض کرتے ہیں، بابا جان آخر مجھے جام شہادت پینے کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ بابا جان مجھے بھی بھیا علی اکبر کے پاس بھیج دیجئے، میں بھی چچا اباس کے پاس جاؤں گا، میں بھی نانا جان کے ہاتھوں جامع کوثر پیوں گا، بابا جان اگرچہ میں بہت کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میں تلوار پکڑ کر دشمن پر وار کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن بابا جان میں اگرچہ کسی کو مار نہیں سکتا تو کیا ہوا، میں آپ کے قدموں پر قربان تو ہو سکتا ہوں، بابا جان مجھے مارنے کی نہ صحیح مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے بھی کٹنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ امام علی مقام نے روتے ہوئے اپنے فرزند کو تسلی دی، بیٹا مشیت میں تمہاری شہادت منظور نہیں، تم بیویوں کے ساتھ رہو گے، بیٹا میری نسل تجھی سے چلے گی، بیٹا جب ٹھوکرے کھاتے ہوئے مدینے پہنچو تو نانا جان کو میرا سلام عرض کرنا اور آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا کہ کس طرح نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں نے ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ہم پر پانی بند کر دیا، ننے علی اصغر کو بے دردی سے شہید کیا، شبیہ پیغمبر علی اکبر کی لاش کو خاک و خون میں تڑپایا، بیٹا نانا جان کو آنکھوں دیکھا سبق حال سنانا، صبر و شکیبائی کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، بیویوں کو بھی آپ نے نصیحت کی وصیت کی کہ دیکھو اب میں بھی رخصت ہونے والا ہوں، اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جب میری کٹی پھٹی لاش کو دیکھو تو صبر و شکیبائی کا مجسمہ بن کر رہنا، پھوٹ پھوٹ کر چلا چلا کر مت رونا، واویلا مت کرنا، نوحہ مت کرنا، چھاتی اور ماتھا مت کوٹنا کہ ماتم کرنے سے واویلا کرنے سے نانا جان نے منع فرمایا ہے۔ شاعر اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، سیدہ زینب اور سیدتنا ام کلثوم یہ دونوں آپ کی بہنیں تھیں، ان کو فرما رہے ہیں کس قدر خیمے میں قیامت قائم ہوگی کہ سارے بچھڑ گئے، سارے جنتی پھول خاک و خون میں لتھڑ گئے، اور اب یہ سر کا تاج، یہ سب کا آقا، سب کو ڈھارس دینے والا, سب کو دلاسے دینے والا خود رخصت ہو رہا ہے. اللہ کو سوپا تمہیں اے زینب کلثوم, لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم, اب چاہتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم, ہے صبر کا اممہ کے طریقہ تمہیں معلوم, مجبور ہے لاچار مردی خدا سے بھائی نہیں کی اٹھنے کا فریاد دو بکا سے, جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناشاد, چلا کے نہ رونا میری یہ بات رکھو یاد, بے صبروں کا شیوا ہے سنو سینہ پگار, جو کرتے ہیں بے صبروں کا شیوا ہے کرنا سینہ پگار, جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری. بے صبروں کا شیوا ہے سنو سینہ فکاری, جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری. ہو داغ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر, اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر, کہہ کر یہ سخن شاعر چلے خیمے سے باہر, اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر, رو کر کوئی کہتی تھی یہ ہے میرے سرور, کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر, بابا کو بڑے دکھ سے بلاتی تھی سکینہ, روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ. چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ, مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ, صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ, بے تاب مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ. شاہ کہتے تھے خیمے میں رہو نکلو نہ گھر سے, اب عشر میں ہوگی کی ملاقات فکر سے, جو بھی دشمنوں سے لڑنے جاتا تھا سیدنا امام علی مقام اسے گھوڑے پر سوار کرتے تھے, اس کی پیشانی چومتے تھے, اس کی ڈھارس بندھاتے تھے, اس کی حوصلہ افزائی فرماتے کرتے فرماتے تھے, اس کو دعائیں دے کر رخصت کرتے تھے. اب علی کا کنارا مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا, خاتون جنت کا جگر پارا تنہارے گیا ہے, انہیں کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں رہ گیا. جب بوجھل قدموں سے یہ گھوڑے کی طرف آگے بڑھے تو سیدہ زینب سے ڈرا گیا، انہوں نے اپنا وجود پردے میں چھپایا اور روتی ہوئی باہر نکلی اور کہنے لگی، بھیا اب تمہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں رہ گیا تو تمہیں تمہاری مظلومہ بہن سوار کرے گی۔ چنانچہ سیدہ زینب نے گھوڑے پر سوار کر کے بلائے لے کر رخصت کرتے ہوئے جو کچھ کہا ان جذبات کی عکاسی کسی شاعر نے اس طرح کی، زینب نے پکارا میرے ماں جا اے بلا تر ناشاد بہن دینے رکابا اے بلا تر، اب کوئی مددگار نہیں ہا اے بلا تر، صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پا اے بلا تر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے پیغمبر کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سے آقا نہ ملے گا پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یہ کیسا قیامت نما منظر ہوگا جب امام حسین تیروں سے چھلنی ہوگی اور تلواروں سے کٹنے کے لیے رخصت ہو رہے ہوں گے، بیویوں پر کیا قیامت قائم ہوگی، ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پتری کا سارا اٹھنے والا ہے، نو نہالانے اہل بیت نبوت کے گرد یتیمی منڈا رہی ہے، ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے، دکھے ہوئے اور زخمی دل امام کی جدائی میں مجروح ہو رہے ہیں، بے کسوں کا قافلہ حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ امام علی مقام کو رخصت ہوتے دیکھ رہا ہے، فاطمہ کے دار میں کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے دار میں کا آخری دیدار ہے، حشر کا گاما برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا گاما برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو صدا میں آخری اے بے وگانے اہل بیت، لو صدا میں آخری اے بے وگانے اہل بیت۔ قبائے مصری پہن کر امام رسول سر اقدس پر سجا کر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پر پشت پر رکھ کر حیدر کرار کی ذوالفقار حمائل کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر تاراج کاروان کربلا کا سالار آخری سلام کر کے رخصت ہو رہا ہے. کسی کے جسم میں جنبش نہیں, کسی کی زبان میں تاب حرکت نہیں, نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. خاندان رسول کی بے وطنی اور بے کسی دیکھیے. آخر کار آپ میدان کارزار میں پہنچے. حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طلوع ہوا. حب دنیا و آسائش حیات کی سیاہ رات کا پردہ آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گیا. باطل کی تاریکی اس نورانی شعاعوں سے کافور ہو گئی. فرزند رسول جگر گوشہ بتول باغ جنت کا جنتی پھول اپنا گھر لٹا کر اپنا کنبہ کٹا کر اب سربکف موجود ہے. ہزارہ سپاہ گرانے نبرد آزما لشکر گراں سامنے موجود ہے اور اس مرد مجاہد کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں. خوف و ہراس کا دور دور تک اتا پتا نہیں. آپ نے ایک نجد پڑھی جو آپ کے ذاتی اور نسبی فضائل پر مشتمل تھی. اس کے بعد آپ نے مزید ایک بار حجت قائم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا, اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک و خالق ہے. جان دینا اور جان دینا سب اسی کی قدرت و اختیار میں ہے. اگر تم اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتے ہو اور میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہو تو ڈر جاؤ. قیامت کے روز میزان عدل قائم ہوگی, اعمال کا حساب لیا جائے گا. میرے والدین کریمین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے. سنو سنو, میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت گناہگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان میرے نانے کی شفاعت کے امیدوار ہیں. وہی میرے نانا جان جو شفیع مجرمان ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ تم سے میرے اور میرے جانساروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے. میرے اہل و عیال عزا و اطفال, ستر سے زیادہ تم نے شہید کر دیے ہیں اور اب تم میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو, خبردار ہو جاؤ. دنیا ناپائیدار ہے, اس کا قیام بہت تھوڑا ہے. اگر سلطنت کی لالچ میں تم میرے در پہ آزار ہو تو اب بھی مجھے موقع دے دو. میں سرزمین عرب چھوڑ دوں گا, تمہاری سلطنت میں نہیں چھینوں گا. میں عرب شریف چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں گا. اگر تم پھر بھی نہیں مانتے اور اپنی حرکاتیں رذیلہ سے باز نہیں آتے تو آؤ, میں اللہ تعالی کے سب حکم پر صابر و شاکر ہوں. حضرت سیدنا امام عالی مقام کی زبان گوہر فشان سے یہ کلمات سن کر کوفی مبہوت رہ گئے, سناٹا چھا گیا, سب کے دل لرز اٹھے. سب جانتے تھے کہ یہ نواسۂ رسول ہیں, ان پر ظلم و ستم کر کے ہم ان کے نانا جان کی شفاعت کو کبھی بھی نہیں پا سکیں گے. لیکن دنیا کی محبت ان پر غالب تھی. اپنا حشر معلوم ہونے کے باوجود یہ اندھے ہو چکے تھے اور پریشان تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. جب ظالمان بدباطن نے دیکھا, ابن سعد نے دیکھا کہ فوج پر سناٹا طاری ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علی مقام کے اس ولولہ انگیز بیان سے لشکر میں بغاوت پھیل جائے, کہیں یہ فن خطابت کے جوہر دکھا کر بازی کو پلٹ نہ دیں. اس نے مداخلت کی اور اپنے لشکریوں کو للکار کر کہا کہ کیا دیکھتے ہو, کیا سوچتے ہو, بس ابھی آخری رہ گئے ہیں, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کمزوری مسلط ہے, دوسرے ان کے خاندان کا صدمہ ان پر غالب ہے, ان میں لڑنے کی تاب اب کہاں ہوگی, یہ کس کس کا مقابلہ کریں گے, جلدی جلدی آگے بڑھو اور ان کا کام تمام کر دو اور یزید سے انعامات لے کر مالا مال ہو جاؤ. بہرحال ادھر ابن سعد اپنے لشکر کو برنگ اختہ کر رہا ہے اور امام علی مقام اللہ اللہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نظر, خاتون جنت فاطمہ زہرا کا لخت جگر, بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی جدائی کا زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں دشمنوں کے لشکر جرار کے سامنے تشریف فرمائے, تمام حجتیں مسترد کر دی گئی, اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی دشمنوں کو بار بار اچھی طرح بتا دی گئی, لیکن دشمن اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا دل مطمئن ہوا کہ میں نے سیاہ دلانے بدباطن پر اب کوئی عذر نہیں چھوڑا, میں نے تمام حجتیں پوری کر دی ہیں اور اب یہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتے بلکہ یہ ابھی میرے خون کے پیاسے ہیں. چنانچہ آپ نے بھی اعلان فرما دیا کہ اب جب تم نہیں مانتے تو آؤ, میں حیدر کرار کا لخت جگر ہوں, میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں, میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور بصر ہوں, آؤ اپنے ہاتھوں سے میرے خون کو رنگین کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ, جس کو چاہو میرے مقابلے کو بھیج دو. ایک بے حیا تلوار چمکاتا ہوا امام تشنا کام امام عرش مقام کے مقابلے پر آیا, اپنی بہادری کی ڈینگیں مارنے لگا, غرور و تکبر کا پتلا ہے, اسے کثرت لشکر تنہائی امام پر ناز ہے, آتے ہی امام علی مقام پر تلوار کھینچتا ہے, ابھی ہاتھ اس کا اٹھائی تھا کہ امام علی مقام نے بڑی پھرتی سے ایک ضرب فرمائی اور اس کا سر کٹ کر دور جا گرا, اس کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا. دوسرا بڑا اس نے امام کا مقابلہ کرنا چاہا, امام علی مقام امام عرش مقام کے مقابلے پر آ کر اس نے نعرہ لگایا اور کہنے لگا کہ بہادران کوفہ شام و عراق کے بہادران میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں, مصر اور روم میں میری بہادری کا غلغلہ ہے, دنیا کے بڑے بڑے بہادر میرے مقابلے پر نہیں آ سکتے. اے حسین آج تم میرے داؤ پیچ اور زور زور قوت کو دیکھ لو گے. ابن سعد کے لشکری اس متکبر کی سرکشی کی تعلیوں سے بڑے خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ اب کس طرح یہ امام کا مقابلہ کرتا ہے. اور لشکریوں کو یقین تھا کہ اب یہ بہت تھکے ہوئے ہیں, شدت پیاس سے صدمے سے نڈالے اور یہ اب مقابلہ نہیں کر پائیں گے. حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا, تو مجھے نہیں جانتا, جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے ہاشمیا. اگر اس طرح ایک ایک مقابلے پہ آیا تو تیرے خون آشام کا پتہ چکھ لے گا اور سب کا کام تمام کر دیا جائے گا. حسین کو کمزور دیکھ کر حوصلہ مندی کا اظہار کر رہے ہو. شامی یہ سن کر بڑا تیز آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام حمام پر تلوار کا وار کیا. امام علی مقام نے اس کا وار بچا کر اس کی کمر پر تلوار ماری. معلوم ہوتا تھا کھیرا ہے جو کٹ گیا. پیاس کی حالت, دھوک کی تپش, اعضا مزمحل ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی امام علی مقام کی ہمت جوان ہے. آپ حیدر کرار کے فرزند ہیں, آپ کی تلوار ذوالفقار اپنے جوہر دکھا رہی ہے. یہ وہی تلوار ذوالفقار ہے کہ میدان بدر میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں میں تھی. تو میدان بدر میں غیر سے آوازیں آتی تھی, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. یہ تلوار اپنے جوہر دکھا رہی ہے. دم بدم شیر سولت اور ہاتھی بے کر آ رہے ہیں اور دم زدن میں حضرت امام علی مقام کی تلوار کا مزہ چکھ رہے ہیں. کسی کے سر پر تلوار ماری تو سین تک کاٹ ڈالی, کسی کے حمائلی ہاتھ مارا تو قلم تراش دیا, خود و مغفر کاٹ ڈالے, کسی کو نیزے پر اٹھایا تو زمین پر پٹک دیا, کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا. زمین کربلا میں بہادر نے کوفہ کا کھیت بو دیا, نامبارا نے سفرکن کے خونوں سے کربلا کے تشنا ریگستان کو سیراب کر دیا, لاشوں کے انبار لگا دیے, بڑے بڑے فخرے روزگار کام آئے. لشکر آدا میں شور مچ گیا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو شیر خدا کا یہ شیر کوفہ کے ایک ایک بچے کو یتیم کر ڈالے گا اور کوفہ کی ایک ایک خاتون کو بیوہ کر ڈالے گا, اور بڑے سے بڑا بہادر بھی اس سے جان بچا کر نہ جا سکے گا. چنانچہ اپنے ساتھ نے للکار کر کہا کہ اس کو موقع مت دو, چاروں طرف سے اس کو گھیر کر یک بار بھی حملہ کرو اور جلدی جلدی اپنا کام پورا کرو. ماہ چرخ حقانیت پر زور و جفا کی تاریخ کٹا چا گئی اور ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی. حضرت امام کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی اور آپ خونخاروں کے انبوہ میں اپنی تیغِ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے. جس طرح گھوڑا بڑھا دیا, پرے کے پرے کاٹ ڈالے, دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام کے حملے سے کس طرح رہائی کی صورت نکلے. ہزاروں میں گرے ہوئے ہیں مگر دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خدا کے جھونکے درختوں کے پتے گراتے ہیں. لیکن ایک تنہا شخص آخر کب تک دشمنوں کا مقابلہ کرے اور پھر تین دن کا بھوکا پیاسا بھی ہو اور اپنے خاندان کے صدمے بھی سہے ہو اور بعد میں بیویوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا نقشہ بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہو, وہ کس طرح آخر کب تک مقابلہ کرے. آخر کار دشمنوں نے گھیرا تنگ کر دیا اور چاروں طرف سے تیروں کا می برسانا شروع کر دیا اور آپ کے جسم میں متعدد تیر پیوست کر دیے. آپ کا گھوڑا بھی پوری طرح زخمی ہو گیا, اس میں بھی کام کرنے کی قوت نہ رہی. مجبوراً امام علی مقام کو ایک جگہ پھیر جانا پڑا. ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہے اور امام مظلوم کا ایک تنے تشنا کام ہے. نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا ہے.